Съзнателно говорене. 27 декември 1935 година. От книгата Господар и слуга. Младежки окултен клас. Година 15. 1935-1936 година. Том 1. Отче наш. Каква беше основната мисъл на миналата лекция? Имате ли зададена тема? Не. В какво седи силата на човек? Казвате пари. Някой път англичаните казват мъни. Египтяните казват филюш мафис. Няма пари. Казваме няма пари или има пари. В какво седи силата на парите? Парите са сила. Много добре. Съгласен съм. В какво седи силата на парите? Казва. Изкуството е сила. В какво седи силата на изкуството? Няма вяра да вярваме. В какво седи силата на вярата? Защото в дадения случай вярата е пробният камък. Ако в тебе нямаш съзнание, тази дума е безсилна. Трябва да съзнаваш нещата. Но какво разбирате под думата съзнание? Не само да се прави различие. Допуснете, че аз ви казвам: ще падне върху гърба ви една прашинка. Колко тежи една прашинка? Казва, той е една прашинка. Определена идея ли е прашинката? Тя е определена идея, но в обикновения ум на хората прашинката не е определена. Колко тежи една прашинка? Не само вие, но и учените хора не знаят колко тежи една прашинка. Но казвам, ще падне цял един тон. Вие сега знаете колко тежи. Той като удари, произвежда известен ефект. Следователно, музикантите говорят не за същинските тонове, а за ефекти. Този тон като удари, той после разсъждава. Той е тонът. Тонът като удари, има известен резултат. И за резултата говорим. Казваме, ще спусна един тон. Тогава какво ще стане със съзнанието ни? Ти широко казваш, няма нищо. Но при тона смущение ще дойде. Добре. Вие изучавали ли сте силата на думите? Казвате, трябва да се говори красиво. Имате един копринен конец. Ако той се опъне, прекара се в силно движение, може пръста ви да хвъркне. Значи предметите имат свое движение. С една ваша дума, с едно ваше чувство и с една ваша мисъл, вие можете да си напокостите. Защото и мислите се движат, и чувствата се движат, и постъпките се движат, и вие само може да си произведете едно голямо нещастие. На себе си може да си произведете нещастие, или пък може от незнание да си произведете нещастие. Много от сегашните ваши нещастия, които ви срещат, се дължат на безразборното говорене в миналото. Много от вашите нещастия се дължат на безразборните постъпки в миналото. В сегашната война германците на едно място пуснали задушливи газове, като мислили, че вятърът ще духа към неприятеля. Щом пуснали газа, вятърът започнал да духа от позицията към тях и трябвало сами германците да бягат от тия газове. Ти по някой път предполагаш, че като хвърлиш бомба някъде, там ще експлодира. но има нещо, което изменя твоята мисъл. Казваш, как може да се измени мисълта? Разсъждаваш, че като хвърлиш бомбата, ще експлодира на место предназначението. Нас не ни интересува, че са излезли хората. Той е безпредметен, въпросът за задушливите газове. Но само изяснявам един факт. Ти мислиш, че като хвърлиш бомба, ще постигнеш целта. Но действието на тия газове ще се върне към тебе. Какво ще правиш? Ще държиш газа затворен в бомбата. Щом вятъра духа, хич не се опитвай да го пущаш при сегашните условия. Представи си, че ти имаш един неприятел, който е силен. Някой път искаш да го сплашиш, да му хвърлиш една бомба. Всеки ден често вие хвърляте такива бомби. Вие обичате и често хвърляте такива бомби. Той е сила. Ти мислиш, като кажеш една обидна дума, то ще се стресне. Случва се. Вятърът иде от него. Този задушлив газ ще дойде към тебе. И като изкажеш тази дума, ще се търколиш на земята. Отиде бомбата. Хубаво. След като се търколиш на земята, какво трябва да правиш? Най-първо хвърлиш бомбата. Не си пресметнал добре и тази бомба се връща. Ти паднеш на земята. След като си паднал на земята, какво трябва да правиш? Трябва да станеш и да удариш на бяг. Защото ако седиш при задушливите газове, ще бъдеш задушен и ще бягаш сам. След той, как ще изясниш факта? След като си казал една обидна дума, той те повали на земята, като ти удари една плесница. Ти, за да избегнеш, трябва да бягаш. Ще скочиш, да те няма. Представи си, че този човек ти удари една плесница. То е още и благородство, защото като удари, от себе си дава. Боят е благословение. Като те плесне, то е благословение. Но този човек не иска да те благослови с ръка, ами изважда своя нож, за да го забие върху ти. Ако ти не бягаш, ще усетиш други последствия. Вие сега седите и казвате: това са глупави работи в света. Кои работи са умни в света? Кои работи са умни и кои са добри от вашето гледище? Не от гледището на философите, които имат придобивки, които имат добри постижения, които нямат придобивки. Лоши са. Вие знаете ли цената на думите? Някой казва: човекът е много добър. Той влада френски, английски език. Кога се влада един език добре? Обикновеното схващане е, който има добро произношение. Ако един българин произнася френски или английски, кога ще намериш едно различие в езика? Ако един англичанин говори български, така петляе си езика, когато говори. Сега, в какво седи владането на един език? Обикновено, както и да говорим, ние не владаме езика. За пример, може да знаеш много добре английски, но искаш пари на заем от един англичанин. Той не ти дава. Какво владане на езика е това? Отива един българин, който не знае английски, и казва на български на един англичанин: моля, дайте ми 100 лева на заем. Англичанинът казва: кажи ми какво искаш, не разбирам. Кажи ми по-английски. Казваме: понеже не знае английски език, не му дава 100 лева. Но идва втори, който знае английски език. Казва на английски: дайте ми 100 лева назаем. Англичанинът казва: не мога. Питам сега. Единият не знае, не знае езика, нищо не му дава. Другият знае езика и англичанинът пак не му дава. Питам: каква полза има, че знаеш езика? Ти ще кажеш на себе си: ако знаех езика, сега не мога да кажа коя е причината. Ако ти знаеш езика, човекът щеше да ти даде. Казваш: трябваше да зная английски език. Но другият, който знае езика и не му дават, тогава къде е погрешката? Защо не му дава англичанинът 100 лева? Де седи сега философията? Ако ти си, който говориш на английски и не ти дават, как ще го обясниш? Ще кажеш: много студени хора са тия англичани. Ами ако си говорил на български и не ти дават, тогава ще помислиш: толкова прости хора да не разбират езика. Всеки един като говори, за да те разбере англичанинът, на английски трябва да говориш. Според мене, в моя ум седи така, че културен човек е този, който разбира всичките езици на хората. Който не ги разбира, той не е културен. Сега вашата култура седи в това, че знаете български. Някои знаете френски, някои немски, английски, най-после няколко турски думи. И това е култура. Но не знаете китайски, не знаете японски, не знаете индуски, италиански. Някои от вас сте доста културни, знаете френски, немски, италиански, но това още не е култура. Ясновидците са културни. Ясновидците и те не знаят. Вие по някой път мислите, че всичко знаят ясновидците. Мислиш ли, че като идеш в Англия и видиш английската природа, ще знаеш английски? Идеш във Франция и видиш френски къщи, ще знаеш ли френски? Ясновидецът влезе в оня свят. Нищо не знае. Той тълкува. Аз съм виждал тия ясновидци, като влезат в оня свят, са профани. Някои казват: ходил в оня свят. Какъвто си отишъл, такъв и се връщаш. Ходил си в оня свят, а какъв е езикът на оня свят? Ти си профан. Видял си къщите, улицата, професорите, зданията, ама нищо не разбираш. Казваш: чудна работа. Всичко чудесно, но има нещо, което не разбирам. Аз снощи бях на концерт на Месия от Хендел. Общо хората ми хареса, а пък четиримата солисти, които бяха квартет, слабо. Сопранът пее, ама Господ да му е на помощ. Хорът имаше хубав ансамбъл, не може да им ям хака. Тези, които пяха, пяха хубаво. Сопранът беше най-слаб. Аз знае къде беше спънката. Тази певица, главата спъваше тона. Главата е тъй направена, че резонанс няма. Нали в някои салони, като говорят, има резонанс? Главата на певицата нямаше акустика. Тя и да пее, акустика няма. Сега аз ви навеждам това и не искам да обсъждам солистите. Казвам: целият наш живот седи от неща непроверени. Казва: той знае това, той знае онова. Колко малко знаем всъщност. Аз наричам знание да знаеш музикално езика. Каквото кажеш, да стане. То е знание. Ако аз отивам, нямаше да кажа: господине, дай ми 100 лева. но веднага ще застана. Ще изсвиря една песен. Като изсвиря, веднага човекът ще ми даде. Аз зная къде е слабата страна. Музикално трябва да говориш на англичанина. Ако на англичанина можеш да изпееш или като му изсвириш нещо, англичанинът ще ти даде не 100 и 200 лева. Може да говориш дай ми 100 лева. Така не се говори. Високо тъпан е това. Я сега някой да изпее една песен. Ще му дадете 100 лева. Ако някой иска от мене 100 лева назаем, ще ми пее. То не е за смях, но да направим един научен опит. Трябва да се изучава език. Силата, мощта седи в неговата музикалност, в онова съзнание. Да кажем, ти като говориш, трябва да съзнаваш. Вие като си говорите, не се разбирате. За да познаеш дали можеш да разбираш този език, направи опит. Някой път имате някоя болка, боли ви нещо, например кракът ви боли. Ти ще започнеш да говориш на болния крак, докато кракът разбере думите ти. Ако престане да ви боли кракът, вие говорите умно. Езикът ви има сила. Казваш, ще оздравее. Казваш, ден, два, три, още не може да оздравее. Може да кажеш само веднъж, да оздравее и оздравее. Думите имат сила. Сега всяка една дума да е една форма на една мисъл, на едно чувствование, което човек има. Зависи каква форма ти ще избереш. Казва, човек сега да бъде учен. В какво седи учеността на човека? Знаете ли в какво седи учеността на един мак? Ако той каже на желязото да стане злато и като каже своята магическа дума, може да го превърне. Аз не казвам, че вие може да го направите. То е само за изяснение. За да се превърне желязото в злато, какво се изисква? Какво сте чели по този въпрос за превръщането на елементите? Електроните имат свое движение. Значи природата сама по себе си е жива. Тя твори. По какво се отличава една памучна нишка от една купринена нишка? Купринената нишка е направена от едно същество органическо. Пеперудата работила и едно растение работило. Човекът е извадил тия нишки. Питам. Когато тази буба правеше своята нишка, имаше ли тя знание за причинността на тази нишка? Разбира се, в едно съзнание, в света, в който живее, не в един отвлечен свят, от качеството на тази нишка зависи този пашкул. Цял един процес е. Тя работила, химически процеси има. Ако тези нишки не са така хубаво направени, ако целият пашкул не е така хубаво направен, никога не може да извади пеперудата своите крила. Тя турила най-добрия материал, понеже се върши един отличен процес вътре. Ние още нямаме представа как е създадено златото. Златото е създадено заради нещо. Всичките тия елементи, както сега съществуват, те са създадени, имат свое предназначение. Не това предназначение, за което ние ги употребяваме. Когато направят тия пашкули бубите, веднага ние ги туряме в котела. Не ги оставяме да развият своя процес, каквото те са мислили. Ние ги чакаме. Ние сме по-хитри. Щом направят пашкулите, хайде в котела. И започваме да отвиваме тази нишка. И си направим купринена дреха. питам. Какво постигате с копринената дреха? Най-първо забелязваме, че копринята е лош проводник на топлината. Една копринена дреха топли по-хубаво, защото копринята не е добър проводник на топлината, а памукът не топли така. Пък памучното и копринното не топли така, както вълненото. Сега повърхностно някой ще каже, че копринята е лош проводник на топлината. Ако искаме добър проводник, ще турим памучното. Ако искаме лош проводник, коприната. Тогава от морално гледище казват: той е лош проводник, а в друг случай добър проводник. Но зимно време нас ни най-малко не ни са приятни добрите проводници. Лошите проводници са по-добри. Разсъждение трябва. Някой път кажеш лоша дума. Някой път лошата дума е по-на място, отколкото добрата. Кажеш лоша дума, че какво има, като кажеш лоша дума? Ти кажеш някому: ти си голям невежа. Той отговаря: ти си втори. Дойде трети. Ти си трети. Всички тия капацитети, всички те са добри. Гледам, някой път цигулари се нареждат. Всеки вземе цигулката си, свири. Свири, ама не прави никаква промяна. Не става. Хората минават. Никаква промяна не става. Майстор цигулар е този, който като засвири, той направи някакъв преврат. По някой път аз може да свиря на пианото и цяла една буря ще се спре. Може да свиря и пак да произведа буря. То са сега твърдения, но може и на опит да докажа. Някой се моли. Когато човек има знание, много е лесно. Когато иде някоя градушка, нали хвърлят известни бомби в пространството и градушката се отклонява от това място. Един човек може да концентрира своята мисъл и да хвърли мисловни бомби, и градушката пак ще се отклони. Онзи с едно пушкало ще хвърли няколко бомби горе и те, като се пукат, отклоняват градушката. Ум е то. Ти нямаш никакво пушкало. Какво ще правиш? Ако не знаеш как да му говориш, ще те очука хубаво. Нали си спомняте, веднъж слизахме от Витоша. Всички горе ни чука град. Тогава на града можеше да му се каже и да престане. Ако не знаеш езика на природата, ще те чука. Не само той, но всички нещастия и неприятности в живота, които имате, се дължат на вашето незнание. Слаб език имате вие. Вие сте като уния деца, които имат високо мнение за себе си. Минават за даровити деца в училището. Майката ги хвали толкова, че стават своенравни. Какво знаят? Много способно дете. Всичко запомнило. Всичко помни, ама нищо не знае. Че какво мислите, че е паметта? От гледището, от което аз я разглеждам, паметта е един чувал. Ще го вземеш на гърба си, ще го носиш. Той знание трябва да се тури в действие. Ти знаеш нещо. Може да кажеш, кога е създаден светът. Помниш ли? Помня. Датира от 8000 години. После помня датите на новите изследвания. Какви са изчисленията на математиците? Какво е разстоянието от тук до Сатурн, до Юпитер? Или какви са новите теории по химия, физика? Тия неща са хубави, но в сравнение с онова, което ни е потребно в живота, туй знание още не ни ползва. Ще ви дам един анекдот. В старо време, в християнската епоха, на един събор присъствал и един светия, който казал, че нищо не знае, не разбира, а знае само едно нещо. Там спорели за Света Троица. Той казва, че нищо друго не разбира, освен едно нещо знае, но го знае добре. Той взима една тухла, стиска я, отгоре излиза огън, а отдолу вода, а в ръцете останал огън. Питам, от всичките философи, които говорили, и този, който стискал тухлата, кой има знание сега? Всичките просветени хора могат ли да запалят огън като този светия? Сега ще ви наведа на следното. Всичките спънки в живота проистичат от факта, че ние не разбираме стойността на думите, които говорим. Един цигулар в една година може да стане талантлив. Не ти трябват 15-20 години да търкаш по 10 часа на ден. То е хубаво, отлично, но ти този труд може да го съкратиш в една година отгоре, но трябва да знаеш как. Сега не искам да ви направя за една година талантливи, да ви кажа как може да стане, но за едно поощрение да се събуди във вас желание да изучавате новия език или смисъла на думите. Когато говориш, никога не оставяй в ума си една дума да има две значения. Казваш, ще се науча да пея, но в ума си държиш мисълта, я се науча, я не. Казваш, ще се науча да свиря, но в ума си държиш мисълта, я се науча, я не. Казваш, ще стана талантлив, но мислиш, я стана, я не. Ама ще забогатея, мислиш, я стана, я не. После казваш, както Господ даде. Той е двусмислен език. Искай малко, но да имат едно значение думите. Кажи, ще стана утре в 4 часа. Като дойде времето, не закъснявай нито секунда. Като дойде часът, веднага хвърли юргана и стани. Сега събудиш се, почесваш се за врата, за тила, смешна работа. Като дойде мисълта за ставане, хвърли юргана и стани, облечи се. Отвън студено, всичко туй да не те смущава. Че юрганът тънък, че студът е неприятен, нищо да не те смущава. Стани в 4 часа точно. Разбиране трябва. Какво ще стане, че настроение нямаш? Природата обича точност. Там, дето няма точност, нищо не става. Точност до секунда, до половин секунда, една десета, една хилядна, една милионна от секундата, една 100 милионна, вече много мъчно се долавят тия сили. Светлината за една секунда изминава 300 000 километра. Един човек за колко време ще изходи туй, което светлината изминава за една секунда? Ако той пътува по 60 км на ден, колко дни ще му вземе да измине това разстояние? Колко години му трябват, за да изходи 300 000 км. Какъв интензивен живот, какво разбиране на светлината. Зад светлината, съществата какво съзнание имат, за да се движат с такава бързина? Казвам, не само това, ти можеш да направиш опит. ще кажеш: днес ми трябват 100 лева и трябва да ги имам до 10 часа и ще ги имам. Като кажеш точно в 10 часа, ще имаш 100 лева. Но ще ми ги дадат в 10 часа и 5 минути и 10 секунди. Ако не се съмняваш, парите ще дойдат. Парите ще дойдат. Сега вие искате да знаете по кой начин ще дойдат. То не е ваша работа. Ти ще бутнеш онзи бутон. Как палите вашите лампи? Натиснеш бутона и светва. Как става? То не е ваша работа. Ти ще бутнеш и ще потече. Жаден си, бутнеш го, да стане. 100, 200, 400 лева. То ще свърши работа. Той, което искаш, става. Всеки, който бута, става. Всеки, който не бута, не става. Ще бутнеш и като бутнеш, ще стане. Всяка дума в съзнанието, то е като бутон. Всяка дума трябва да знаеш как да бутнеш. Ако знаеш как да бутнеш, ще имаш един резултат завършен. Ако не знаеш как да буташ, ще имаш един незавършен резултат. За сега в синца какви резултати имате? Вие мислите, че имате какви ли не знания, от какво аристократическо произхождение сте, че Господ ви е направил, че това, че онова. Че ако Господ ви е направил, за какво ви е направил? Говедата направил да помагат на хората. Питам сега. Кой е по-умен? Говедото или човекът? Човек, който впряга, е по-умен. Говедата са по-глупави. Затова служат. Съгласен съм. Ще ви приведа един пример. Вие сте свършили два факултета. Вземат ви войник. Военна служба изпълнявате. Един взводен има, който никак не е свършил училище и ви командва наляво, надясно. Вие се обръщате. Питам, кой е по-умен? Който заповядва или вие, който изпълнявате неговата воля? Кой е по-умен? Ефрейторът или вие? В дадения случай ще си признае, че не съм толкова учен. По-учен е от мене, макар че аз съм свършил университет. Ние казваме, че сме по-умни. В някои случаи, тия животни, които впрягат и товарят, са по-умни. По-умни са, понеже имат по-голяма сила. По-умни и по-благородни, понеже казват: ще услужим на тебе безплатно. Умът му стига, казва. Няма какво да се спорим. То е достатъчно силно. Някои мислят, че тези животни са глупави. Тия животни, които на вас служат, в туи състояние на земята са така, но от своя свят, от който слизат, те седят много по-високо. Интелигентни са. Те имат знание, като на ангелите. Че му заповядал един ефрейтор, нищо не значи. Ще ви приведа друг пример. То е до схващането. Има два примера в американската история за благородство. Мисля, единият се случил в Бостън. Един голям богаташ си купил един голям куркой за един празник. Събират се да ядат. Богатият купил куркоя и търси някой да му го занесе в къщи. Минава президентът, ако не се лъжа, Линкълн, и го пита какво има. Търся някой да ми носи куркоя. Президентът взема куркоя, онзи тръгва напред. Президентът от подире донася го до къщата. Богатият иска да му плати и му дава половин долар. да не би да искаш повече. Той си изважда картичката и му я подава. Казва: нямам нужда от пари, приятелю. Запознахме се. Вторият пример е пак с президент. Той бил Вашингтон, главнокомандващият на армията. Един ден минава и вижда един взводен и 39 души, войници, носят една града. Защо? Казва: не помогнете. Аз съм взводен, аз съм турен, само да заповядам. Вашингтон отива, туря рамото си под градата и помага да я вдигнат. Той пак изважда картичката си и му казва, че той е главнокомандващият. Той можа да си тури рамото. Взводният не може. В Синца вие сте взводни, аз да кажа. Бих желал да имате характера на Линкълн и характера на Вашингтон, не характера на този богаташ, който търси някой да му носи куркоя, и на взводния, който не иска да си тури рамото под градата и да помогне. Докато имате тия идеи, все на това положение ще бъдете и няма да имате постижения. Казвам сега: езикът е мъчна работа. Тя не е лесна работа. За да произнесеш една дума, се изисква голямо вътрешно спокойствие на духа. Онова, което произнасиш, не трябва да произведе смущение. Да казваш: тогава 1000 лева. Ами ако не дойдат? Не трябва да разваляш. Тогава ти не живееш в един разумен свят. Казвам: ако вие сте цар сега и турите подписа си от банката 1000 лева, няма ли да ви ги дадат? И 10 000, и 1 милион няма ли да ви дадат? Ако вие в дадения случай живеете в един разумен свят, казвате, че сте създадени от Бога. От Бога сте създадени. И ако вие действате съобразно с Божия закон, няма ли да ви дадат, ако вие поискате 1000 лева? Ще ви дадат, щом като живеете в един разумен свят. Ще искате разумно. Ни най-малко няма да злоупотребите и да излезете из разумния порядък на нещата. Казвам: щом сте в един порядък на хората, всяка една дума си има вътрешен смисъл. Ако няма раздвоение на вашето съзнание, много от вашите нещастия, които имате, ще изчезнат. Може в един ден, в една седмица, в една година, две, три, четири да изчезнат. Вие седите и казвате: какво ще бъде нашето бъдеще? Каквото мислите, каквото чувствате, както постъпвате, такова ще бъде и вашето бъдеще. Сега може да кажете, че човек може да бъде много учен. Не, той трябва да има самосъзнание. Най-първо да направи онова, което е възможно. Да направи най-малката възможност. Сега според вас, коя е най-малката възможност? От кое трябва да започнете? Един музикант откъде трябва да започне? Какъв е законът за поставянето на струните на цигулката? Те са нагласени на квинти. Има 3 тона. Числото 4 е разликата. Сега какви са били съображенията на онези, които са направили цигулката? Защо турили на квинти? Съвременните философи имат известни съображения. В съвременната наука има една изкуствена страна, когато ни представят тоновете. Влизаме в един ограничен свят. Изучават само количествено трептенията на тоновете. Още не ги изучават органически, а също и силите, които съдържат вътре. Количествено схващат правилния тон. Я ми дайте тона до. В Всеки човек има по един камертон. Вземи тона, нищо не значи, че си го взел половин тон по-ниско или по-високо. Учителят изпя сол, ла, си, до. Вземете сега фа диез. В езика, с който хората си служат, са определени думите. Сега изучават количествено езика, те не изучават качествено думите. Никой не държи сметка за онези думи, които казва. Христос казва: за всяка празна дума ще дадете ответ в съдния ден. Нямате право да свирите каквото искате. Нямате право да говорите каквото искате. Нямате право да постъпвате както искате. Всяко нещо трябва да бъде разумно. Свободен си, можеш да кажеш каквото искаш. Можеш да кажеш 1000 думи, но ще носиш лошите последствия. Много цигулари, като свирят, те си създават своето нещастие. Те свирят шлагери. Нямат право да свирят шлагери. Никакви шлагери, защото природата не търпи шлагери. Тя има толкова дисонанси, трябва да ги поправя. Ти дисонансите ще трябва да ги поправяш. Сега аз искам да ви наведа на свободна мисъл. Ни най-малко не искам да кажа, че това е криво, онова е криво. Този живот е добър. От този живот по-добър няма. Този живот го наричам неразбран живот. Ние сме в неразбрания живот на природата. Все търсим причините вън от нас. Всеки казва: лош е светът, не свирят хубаво. То е така, че е лош светът, лоше. В какво седи лошавината? Живеем в един неразбран свят. Вземаме повече, даваме по-малко. Няма правилна обмяна. Не трябва да сме скържави. Свири ти човекът. Плати му. Плати толкова, колкото струва пеенето. Ако на мене добре ми свирят, оценявам 100 лева. Ако са двама, трима, четирима, петима, 10 души, тогава 1000 лева. Колкото повече души са, повече струва. Като мине някой и пее, казвам: 100 лева. Толкова оценявам твоето пеене. Музикантите, като свирят количествено, колкото схващам, толкова плащам. Той иска да му платя за цялата музика. Ако са 100 души, по 100 лева, 10 000 лева. Ако дойдат 20 души, тогава 2000 лева. Колкото повече хора, толкова повече се плаща. Музиката не е ограничена. Тя много струва. Но всеки колкото я оценява, толкова да плати. Аз нямам право да свиря някому, че той да ми даде 2000 лева, 10 000 лева. Той ще ми плати толкова, за колкото е разбрал. Той не може да не ми плати. Ако идете при един, който е болен, има ревматизъм, като му свирите и оздравее, веднага човекът ще ви даде 50-60 лева. Ако свираха двама или трима музиканти, като свирят, ще даде 150 лева. Вие седите всички и сте недоволни от този живот, който имате. Какъв е изходният път? Казваш: лош е този свят. Тогава всички хора, между които живеете, и те не разбират живота, и ти не разбираш, и всички минавате за учени. Казвате: човек така не трябва да мисли. Как трябва да мисли? Така не трябва да постъпва. Как трябва да постъпва? Ние трябва да свирим. как трябва да свирим. Онзи, който разбира, ще свири по един начин. Който не разбира, ще свири по друг начин. Може да свириш, казва. Млъкни, стига си търкал тази цигулка. Някой свири на пианото, другият казва. Тантун. Ще ви приведа един анекдот за един българин в Русия. Един български студент учи за изпит. Та в къщата, в която живее, има ученичка от консерватория и цял ден свири, че студентът не може да се занимава. Чуди се какво да прави. Мисля, че това станало в Киев. Друг един българин казва: тя е лесна работа. Един ден идва той с гайдата, че като надува гайдата, свири. Хазяйката му казва: излезте от къщата ми, не ви искам парите. Тази певица с нощи и тя пя според нейното разбиране. Аз, ако имам нейното разбиране, не бих пял по-хубаво. Тя взема количествено тоновете, но този тон няма мекота. Някой като свири, като вземе цигулката, колебае се, страх го е. Обикновено насаме някои свирят по-хубаво, от другите се смущават. Ще те критикуват малко, че не можеш да свириш. Ами че говорът, това е пеене. Ако ти не можеш да говориш така хубаво, мислено трябва да се говори. Или всяка една работа, която започваш, трябва да бъде направена мислено. Сега и аз ще ви свиря. Някой път музиката има схващане, че е забавление. Класическата музика е забавление. Знаете какво значи забавление? В най-добрата смисъл забавляваш някого. Забавление, но идейното свирене е друго. Защото след като изсвириш класическата музика, би произвел ефект. Аз като излеза, съвсем другояче ще мисля. Мен ми разправяш един познат, като свирила Камила Русо, ученичка на Паганини. Свирила Сънят на живота. Той казва: този момент, когато свиреше, бях готов да се примеря с целия свят. И пак, такова настроение създаде. Някои свирят, никакво настроение, никакво решение не създават. Пееш, пееш, пак си на същото място. То е обикновеният живот. Говорим, то е обикновеният живот. Това да направим, онова да направим. Всичко какво Бог иска, не виждат. Ама да се обичаме, и остават пак същите. На другия ден пак да се обичаме. Някои хора съберат се и гледам хората от толкова с години не са прогресирали. Нещо извратено, нещо стеснено има. Няма така свободно да пеят. Да чукаш пипер в чутурата, значи всичките хора да кихат наоколо. Не искам да критикувам, защото в синца ще кихате. Не искам пипер в чутурата, защото в синца ще кихате. Целта ми е да се обясни схващането на музиката. Всеки от вас има дарби. В музикално отношение няма двама души, които да имат еднакви схващания за музиката, които да имат еднакви дарби. Няма двама души да живеят еднакво. Всеки човек ще свири и ще пее, тъй както може да приложи. Радвай се на другите хора, както пеят. Може да се намират при неблагоприятни условия. Когато сте при благоприятни условия, пеете хубаво. Когато сте при неблагоприятни условия, не пеете хубаво. Някой път има депресия. На другите не можеш да свириш, тогава мускулите се свиват, пръстите не вземат тоновете, не мислиш. Депресия на мислите има. или някой път си направил някоя постъпка, тя препятства. Дай свобода на мислите. Чисти мисли, чисти желания, чисти постъпки. Дай свобода. Да няма нищо да те смущава. Учителят пее сол. Сега казвате, той взема криво тона. Може да направите един опит със себе си. Не вземаш тона, но като ти покажат една английска лира, как ще го вземеш? Ако ти дадат 4, 5, 10 английски лири, все ще има известно трептение вече. Като гледа човек тия английски лири, започва сърцето да трепери. Хайде един да изпее тона, ще му дам 10 английски. Сега вие не можете да го изпеете, понеже не вярвате в той, което казвам. Казвате, учителят сега ме изпитва и не може да го изпеете. Аз преди да кажа на едного от вас, знае какво мисли. Щом кажа, ти да повярваш. Природата и тя казва, но щом ти не повярваш, и тя се оттегля. Нищо не дава. Казвам, ще ти дам 10 английски. Той се колебае. Нищо не давам. Човек да повярва в онова, което кажеш. Щом не повярваш, свършено е вече. Природата казва, 10 английски. Ти се колебаеш, тя веднага отменя. Следния път – друго. Като отмени, много време се минава. След като отмени, може да мине една минута, час, два, три. Тогава законът е – при всяко побуждение, което имате, не се колебайте. Някой път вие имате известни побуждения да направите нещо. Вие отлагате, казвате, няма да го направя. Щом ти се вдъхновиш от нещо, направи го. За предпочитане е да го направиш, отколкото да го отложиш. Сега вие все отлагате, отлагате. И сега има безброй неща, които вие сте отложили. Като погледнеш, това си отложил, онова си отложил. Мислиш, че някога ще имаш благоприятни условия. От тези по-благоприятни условия не могат да се дадат на човек. Ако ви дадат бъдещите условия, какво ще направите? Да кажем, ако сега ви дадат най-хубавата цигулка, какво ще направите с нея? Имате най-хубавата цигулка, която има цена 10 милиона или 20 милиона. Един гениален музикант с една обикновена цигулка ще изкара 20 пъти повече. Онези, които не са се упражнявали, и най-хубавото да им дадеш, не могат да го използват. Парите ходят само при онези, които мислят, имат едно сърце, в което ангелите живеят. Казва, нас не ни трябват богатства. Христос казва, събирайте богатства, които нито крадец може да ги вземе, нито молец може да ги разеде. Не събирайте тук, дето могат да ви уберат. Казвате, обрахаме, всичко отиде. Тури богатството там, дето не могат да те уберат. Човек трябва да има злато. И богатството зависи от златото, което е в неговата мисъл, от златото в неговите чувства, от златото в неговия организъм. Оттам зависи богатството. Ако вътре няма злато, законът е същият. Тая храна ползва, от която можеш да извадиш потребната сила. Тя е полезна. Може да имаш пълен хамбар, ако имаш развален стомах, какво те ползва? Тогава да вземем два тона. До, ми и си, ре. Всички пяхме до, ми си, ре, после сол и така нататък. Учителят свири и пее «Добре мисли». Тук има един дисонанс. Какво трябва да турим вместо «Добре мисли»? Право мисли. Добре е качество. Мисли право. Мисли. Ставай рано, когато зората се пуква. Ставай рано, когато зората идва и слънцето изгрява. На кревата да не те завари под юргана. Защото всичките нещастия в света стават под юргана. Падне някой камък на гърба под юргана си. Стане някоя работа неуместна под юргана си. Затиснат си. Природата те туря на кревата да учиш изкуството как да преодоляваш мъчнотиите, да се завиваш с него и да знаеш как да манипулираш. Всичките мъчнотии да ти бъдат като юрган да се завиваш. За това имаш юрган. Ангелите нямат юрган. Ще бъде смешно един ангел да спи под юрган, да се завива. Ама вие до тогава, докато сте под юрган, то е наука. Щом свършите това учение, няма да има юрган. Казва, моят юрган се е протрил, увехтял. Бих желал да имате нови юргани, копринени. Но трябва да научите урока да манипулирате с юргана. Учителят пее, ставай рано, когато слънцето изгрява. Не чакай слънцето да ти се заканва. Не чакай слънцето да те вдига. Не чакай слънцето да ти се заканва. То няма такъв обичай да се заканва. Учителят пее, ставай рано, не се потривай. Ставай рано, шапката си добре отривай. Ставай рано, уроците си добре учи. Тук има един дисонанс. Учителят пее, ставай рано, уроците си добре учи. Ха, тук има погрешка. Как да я изправим? Учителят пее, ставай рано, уроците си добре учи. Сега сме по-близо до правилното пеене. Има един, на когото трябва да му пеем. Той е аристократ. Като пееш, той разбира, че ще му кажеш така, учителят пее, о господарю, на който толкова години съм добре служил, днес ти ще ме чуеш и ти ще ме разбереш. Искам с тебе да си го поговоря. Думите ми трябва да разбереш, да не би да стане някоя случка, криво да ме разбереш. Като станеш, да пееш вътрешно. Ако той не разбира, ти немо ще пееш. Щом пеете, всичко върви. Той, като разбира, всичко върви. Щом не пеете, недоволен си, болен си, какво не става? Щом се примириш с него, всичко става. Сега ще живееш, ще пееш както разбираш. Учителят пее, о господарю! Ако ти имаш един господар, когото обичаш, как ще му изпееш? Господар е женска форма в природата. Тази от женските форми. Това не е мъжка форма. Гъто е майката. Бог е силен. Той, който носи товара на света. При гъто товарът е турен отпред. Да мислиш как да го носиш. Това са знаци. Силата на един музикант в какво седи? Някой път ние засягаме силата на знанието. Умът ни може да се подобри само при едно добро разположение. Всякога трябва да имаме светли мисли. Тия думи, които употребяваме, трябва да са еднозначущи, да вярваме в тях. във всяка една дума да има онова, което искаш да постигнеш. Трябва да избираш думи, в които да вярваш. После, никога не предприемай нещо, в което можеш да се съблазниш, сам да се обесърчиш. Избирай нещата, които можеш да постигнеш. След като ги постигнеш, може да се роди обратна реакция в тебе. Пееш, не си доволен. Бъди доволен от онова, което в даден случай правиш. Не съжалявай, че си направил една постъпка. Не съжалявай, че правиш нещо. В следния момент ще направиш по-хубаво. В дадения момент, имай предвид следния момент, гледай да е по-хубаво. Аз съм пял вътрешно. Направеното е направено. Следния момент имай всякога предвид да се направи по-хубаво. Сега, как беше песента? Приятен е животът със светлината. Изпейте я. Всички изпяхме тази песен няколко пъти. Всичката мъчнотия на тази песен е на наата. Всичките онези области в пеенето, те са съединителни. При всяко противоречие, щом имате завършена форма, нищо не можете да направите. В музиката, ако имате завършени форми, нищо не можете да направите. На земята една форма, за да прогресира, не трябва да бъде завършена. Снощи на концерта имаше един пасаж, също като на една от нашите песни. Мотивът го има, но няма разрешение. На всеки мотив, в съвременната и в класическата музика, има разрешение. В сегашната музика няма завършени форми. За пример, вие считате, че трябва да се завърши там, отдето е започнала. Ни най-малко не трябва да се завърши на същото място. Защото, ако се качваме нагоре, оттам, отдето сме започнали, ще завършим малко по-нагоре. Но ако слизаме надолу, оттам, отдето сме започнали, ще свършим по-долу. По-горе и по-долу, то е посока на музиката, във възходяща или в нисходяща степен. Но всякога един пасаж в музиката трябва да дава място на следния пасаж, който следва. Пасажът, който снощи приличаше на нашата песен, е от песента «При всичките условия на живота». Там имаше един пасаж, който мяза на него. Те го повтаряха няколко пъти. А пък в живота не само трябва да почнеш добре, но трябва да завършиш някъде. Да кажем, ти произнасяш думата «Обичам ви». Музикално как ще го кажете? Как ще го изпеете? Не лично, но в безлична форма. Няма безлична форма, но форма, в която да няма две мнения. Аз казва, обичам себе си. Обичам мене си. Има някого, когото обичам. Понеже се проектира на екрана, мене си обичам. Понеже го виждам отвън и не го обичам. То е закон. Ако така разбираш, то е право. Ако мислиш, че обичаш някой човек, то е неразбрана работа. Как ще го обичаш? Какво ще му обичаш? Очите може ли да се обичат? Как ще се обича лицето? Не може да се обича. В какво седи обичта? В даден случай, обичта в какво седи? В закона на обичта дава ли се или се взема? И дава, и взема. Обмяна има. Обмяната е правилна. Обичам те, да те виждам всякога в мене и вън от мене. Сега на вас аз бих изпял така. Учителят пее. Обичам те. малко църковно, нали? Как ще бъде нецърковно? Обичам те. Как ще бъде нецърковно? Обичам те. Всяка дума трябва да има съдържание. Обръщайте внимание на съдържанието на думите. Не се заблуждавайте с онова, което имате. До тогава, до когато ти си недоволен в себе си, ти не разбираш съдържанието на думите. Недоволен си, защото ти е криво разбирането на живота. Нито един от вас не е изпълнил онова, което природата иска от него. От какво ще бъдеш доволен? Можеш да бъдеш доволен от онова, което си направил. Ако аз мога да помогна на целия свят, ще бъде ли недоволен от себе си? Аз много работи искам от света. Кое е прочутото дело, което сте направили досега? Какво сте направили? Един ангел, като слезе на земята за един ден отгоре, най-малко на 1 милион ще помогне. Вие на колко хора може да помогнете? Един ангел, след като направи доброто на 1 милион хора, той счита, че е направил едно малко добро, че е дал 100 лева назаем някъде. За пример, вие имате доста дарби. Може да се спрете някъде, да изпеете една песен. Дали ще се спрат хората да ви слушат? Спрете се и само за опит изпейте някои песни. И вижте колко души ще се спрат да ви слушат. Спрете се на 3-4 места и пейте. Да видите колко хора ще се спрат да ви слушат. После ще имате ясна представа, доколко вие сте даровити. Казва, какво си се спрял да кряскаш? Щом пееш хубаво, после ти кажат, че си доста даровит, да идеш в музикално училище. Глас имаш. Хората разбират, талант имаш. Казвам, най-първо трябва да имате ясна представа за силата на думите и не употребявайте думи, които не са на място. Вие сега искате да ми кажете, че ме обичате. Ако искате сега да ми покажете, че ме обичате, свършена работа е. Казва, аз го обичам. Че смисълът на живота е в обичта. Ти обичаш, живееш. Не обичаш, умираш. Казва, аз не искам да обичам. Ще умреш. Искам да обичам. Ще живееш. Тогава какво искаш повече? Щом искаш повече, той отолукава го. Щом обичаш, равноценното на обичта го имаш. Повече отолукава го. Казвате, аз го обичам. Че ти, щом го обичаш, вършиш волята Божия. Щом не го обичаш, ти не вършиш волята Божия. Радвай се, че вършиш волята Божия. На Него ще служиш. Ти се радвай, че вършиш волята Божия. Обичай го. Нищо повече. Защо го обичаш? Да вършиш волята Божия, то е правото разбиране. Вие разбирате това, което не е. Не само вие, но навсякъде, където и да идете днес в света, и в Америка, и в Англия, навсякъде хората търсят да ги обичат. После търсят една заплата от хиляди. Пък ти, като обичаш, ще имаш. Другите неща са лихва. Отпосле ще дойдат. Човек, който обича, след време ще дойде 13-та заплата. После у вас се заражда ревност. Какво е ревността? Едно състезание между хората. Големите цигулари може да се ревнуват, че единият свири по-хубаво. Двама учени може да се ревнуват, две майки може да се ревнуват. Навсякъде има ревност. Оставям ви сега да разсъждавате върху думите. Обичам ви. да видим какво ще разберете. Постоянно повтаряте «Обичам ви». Най-после не знаете кого да обичате. Всички търсите да обичате някого в света. Ако до сега не сте обичали, че от сега нататък, ако до сега не сте го намерили, не че не сте го намерили, но вие се съмнявате. Всичкото седи във вашето съмнение вътре. Вие не сте доволни. Погрешката е там. Нито един от вас не е доволен от онзи живот, който сега имате. Нито един не е доволен от ума, който има, от сърцето, което има. От нищо не сте доволни, което имате сега. Какво очаквате за себе си? Вие имате чужда представа. Виждате някой човек, казвате. Той е щастлив човек. Той ни най-малко не е щастлив. Той е като вас. Онова, което имате, обичайте, за в бъдеще ще ви се даде нещо повече. Ако вие не можете да обичате Бога за онова, което сега ви е дал, как ще го обичате за бъдеще? Когато ще ви даде повече, тогава ли ще го обичате? Сега ви е дал повече, отколкото вие заслужавате. Вие се извинявате, че не сте достатъчно силни, че не сте умни, не сте добри. Те са посторонни работи, те са човешки работи. Много погрешна идея е това. Да обичам Бога. След като отворя очите, гледам онова, което Той е направил. Аз сега го обичам. След като отворя ушите си, чувам новите работи. Аз го обичам. Като тръгна по земята и се радвам, че мога да ходя, аз го обичам. Като започна да работя и се радвам на работата, аз го обичам. Дали работя, дали ходя, дали слушам, дали гледам, аз го обичам. И като ям сладко, пак го обичам. Щом съм доволен от яденето, обичам го. Щом не съм доволен от яденето, не го обичам. То е вътрешно разбиране на живота. Да бъде човек доволен. Казва, как мога да бъда доволен? Да кажем, ти си направил като този президент. Носиш куркоя на един богат човек. Даде ти 12 лева. Вие ще ги хвърлите на земята. Занесете му го, дайте картичката си. Тогава ще кажеш. Той е в мен една черта. Аз нося и без пари. И съм доволен. Защото ако нищо не ви плати, ще бъдете доволни. Но ето какво е. Аз ще му кажа така. Ще ми платиш толкова, колкото струва куркоя. Толкова за носенето ще ми платиш. Един куркой колко струва? 150 лева. 150 лева и за носенето. 10 лева струва. 10 лева за носенето. 1 лев струва. 1 лев за носенето. Според мене, нося ти един нотен лист. Той струва 3 лева. И за носенето 3 лева ще искам. Ако пренеса един нотен лист, няма да искам повече от 3 лева. Ако каже много, тогава даром. Или толкова колкото струва, или даром. Нищо повече. Даром да нося и 3 лева да взема, за мен е все едно и също нещо. Една мярка е. Никога не искай един човек да ти плати повече, отколкото предметът струва. Щом не иска да ти плати, тогава от тебе, даром. Свириш някому или пееш, колко трябва да ти плати? Колко струва едно пеене? Някой ме кара да му пея, той ме кара да му нося куркоя. Представете си, че пее една първокласна певица. колко трябва да й се заплати. Не се пазари, тя дойде при мене и започна да пее. Кажете ми, колко трябва да й платя? Колко трябва да й платя в дадения случай, та да бъде доволна тя? Ако пътува от странство, ще й кажа, колко ти струва билета за идване и връщане? За хотел колко ще трябват? После джоб параса да имаш. Колко трябва да й платя? Ако иде от Париж, пътува в първа класа. Колко струва един билет първа класа от Париж до тук? 5000 лева. И 5000 лева за връщане. 10. За хотел 2000. И джоб параса 8000. Всичко 20 000. Той е вече за една първокласна певица. Ако един от вас пее, колко трябва да му се плати? В природата има един правилен начин за плащане. За бъдеще трябва да го изучавате. Мислите, че ако дам 20 000 е много. Не е много. То е едно угощение на един американски богаташ. Американците, които имат много пари, 20 000 за един обед дават. Че съм дал на една певица 20 000, то е един обед, американски. Един обед на един милионер. Че сега милионерите толкова сплащат за един обед. Повече от 20 000 не плащат. Но да оставим. Всякога преценявайте думите. Вярвайте в той, което говорите. Научете се да вярвате. Коригирайте вашата вяра. Всяко нещо, което кажете и не вярвате, то е едно прегрешение. Сега, ако кажа на едного от вас да изпее една песен за 20 000 лева, може ли да изпее? Не вземайте в буквален смисъл. Ако вие идете някъде с това убеждение, 20 000 ще ги имате. Дали този, на когото пеете, ще ви ги даде или друг, но него ден вие ще имате 20 000 лева. Нищо повече. Тайна молитва. 14-та лекция на младежкия окултен клас, държана от учителя на 27 декември 1935 година. Петък, 5 часа сутринта. София, Изгрев.